gaśnie. Dziś proponuję ci tango, łagodnie mówiąc twe imię. Proponuję ci walca w Wiedniu i pocałunek. Proponuję ci walca w Wiedniu i moją miłość do końca. Starych. To wszystko jest utopia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wojnę, przez pokój, przez noc, przez dżunglę, przez burzę, przez mrok, przez alkohol, przez psycho, przez deszcz, przez miłość, nienawiść, przez seks. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Bo moja litera to P, jak pałac, jak Polska, jak pies. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość, dwie siostry zazdrości, miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Druga litera to B, jak burdel, jak Balzak, jak blef. Następna litera to C, jak cytryna, kobieta. Następna litera to C, jak cytryna, kobieta. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość, dwie siostry zazdrości, miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Przez dżunglę, przez burzę, przez mrok, przez wojnę, przez pokój, przez noc. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość, dwie siostry zazdrości, miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod prąd. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość, dwie siostry zazdrości, miłości mam dość. Jedziemy do raju, na front, pod prąd. Pod prąd. Na front. Pod prąd. Pod prąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So sam siebie. Grajmy w tę grę, ja chcę w nią przegrywać. jedynie fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polski.